بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. Deməli, keçən gəldik Əl-Məntiq Alə. Ona qədər gəldik də. Bu hissəni inşallah tez-tez oxuyaq, Əl-Məntiq Alə hissəsini. Çünki nədir? Keçən dərs ümumiyyətlə qısa şəkildə, qısa yox, yəni kifayət qədər, kifayət edici şəkildə məlumat verdim. Tərifin içərisində dedi ki, Əl-Məntiq alətun, qanuniyyətun, orada alət məsələsinə izah verdim. Nəyə görə alət deyilir məntiqə? Və burada da elə həmin məsələyə işarə vurur, həmin məsələdən danışır, ona görə çox geniş üzərində dayanmağa ehtiyac yoxdur. Əl-Məntiq alətun, məntiq alətdir, vanzur ilə kəliməti alə fit tə'rif. Deyir ki, alət kəlməsinə nəzər elə tərifdə və təəmməl mənaha, mənasını düşün və tə'rif və biləcəksən ənəl məntiq innəmə huvə min qısmil ulumil aliyyə. Məntiq yalnız nədir? Ali elmlərin qismindəndir. Ali elm var idi, bir də hansı elm var idi? Elmi istiqlali deyərlər, elmi nəfsi deyərlər, siz deyəndən də deyərlər. Elmi aliyə, elmi ali deyərlər, elmi təriqi deyərlər. Yəni, fərqi nədir elmi ali ilə elmi istiqlalinin? Elmi ali, elmi nəfsinin. İstiqlaliləri öyrənmək vasitətləri. Onun vasitəsi ilə xidmət edir, məntiq etmək o elmlərdən ki, o elmlərdən. Elmi ali, bəli, ona deyərlər ki, onu öyrənməkdən qərəz, məqsəd başqa bir elmdir. Amma elmi istiqlali odur ki, onu öyrənməkdən məqsəd sırf onun məsələlərinin özüdür. Məsələn, fiqh elmi, əqaid elmi, bunlar elmi istiqlalidir. Əqaidi öyrənirsən, niyə tofidi öyrənirsən? Öz məsələsini öyrənmək üçün. Amma məntiqi öyrənirsən, niyə ta gəlib bunları öyrənə biləsən? Məlum oldu. Ona görə deyirlər ki, bu elm nədir? Xadimul ulumdur, elmlərin xidmətçisidir. Bəli, əl-məntiq innəmə huvə min qismil ulumil aliyyə əlləti təstəxdimi li husuli qayə. İstifadə olunur nəyə görə? Və yaxud tustəxdəmu li husuli qayə. Məqsədi hasil olmasından ötürüyün. Hiyə qeyru mərifəti nəfsi məsailil ilm. O, həmin elmin sırf məsələlərinin özünə mərifət kəsb eləmək deyil. Yəni, sırf həm məqsədimiz həmin o qayət, hiyə yəni qayət də. Məqsəd, məntiq elmini öyrənməkdən məqsəd sırf həmin elmin məsələlərinin özüdür. Düz daha həmin elmin məsələsini öyrəndik. Ya da bu məntiq kitabını açıb, üsul fiqdən danışmırıq ki, məntiq kitabını açıb, məntiqdən danışırıq. Amma sırf onun məsələlərini də öyrənirik. Amma qayət, məqsəd sırf onun məsələsini öyrənməkdir, yox. Məqsəd tamam bunu öyrənim ki, digər elmləri də öyrənə bilim. Və huvə yətəkəffəl bi bəyanı turqil əməti səxihə əlləti yutavassal bihə əl-fikr iləl-həqaiq il-məçhulə. Deyir, bu boynuna götürüb, belə deyək də, yutəkəffəl, öhdəsinə götürüb. Nəyi? Bi bəyan, bəyan eləsin. Nəyi? Ət-turqil əmə, ümumi yolları, hansı? Əl-səxihə, səhih olan ümumi yolları əlləti yutavassalu bihə. Hansı ki, o turqul ammi səhihə ilə biz yetişir fikir və yaxud yetişdirilir fikir iləl həqaiqil məhsulə, məhsul olan həqiqətlərə tərəf. Aydındır. Yəni, məntiq elmi ümumi nələrdən danışır? Yollardan danışır. O ümumi yollar ki, onların səhih olan, onların vasitəsi ilə nədir? Fikir. Məhsul olan həqiqətlərə yetişir. Onu məhsul olanlar onun üçün nə olur? Məlum olur. Əl-qərəz, ümumiyyətlə elmi alinin xüsusiyyəti də budur ki, onun nədir? Məsələləri nədir? Kulli olar. Məlum oldu. Kulliyyatdan danışır da. Elmi məntiq cüzüyyatdan danışmır ki. Düzdür. Elmi məntiq danışmır ki, nədir? Məsəl üçün, deyəsən ki, aləm mütəğəyyirdir. Elmi məntiq bundan danışmır. Düzdür. Elmi məntiq sadəcə olaraq gəlir, deyir ki, məsələn, o aləm ki, deyirsən, mütəğəyyirdir. Əl-aləmi mütəğəyyirun. soran bir yandan ve kulli mutagayyirin hadisun fel alemi hadisun. Aydındır, yani o sırf cüz'iyyatdan alemin hadislik cüz'iyyatından danışmır ki. Sadece deyir ki, hadisi soğranı bu cür, heyəti bu cür tərtib eləyəsən, kubranı bu cür tərtib eləyəsən ki, nə eləyəsən, nəticəyə düzgün yetişəsən. Əlbəttə, heyət də, maddə də bəhs olunur, amma ki, sırf cüz'iyyat yox. Bəhs edir külliyyatdan. Ona görə deyir ki, turuqul amməti səhihə, ümumi yollardan, yəni ümumi təriqlərdən danışır. Kəma yəbxəsu ilmul cəbr ən turuqi həllil muadilatı ləti bihə yutavassəlir riyazi və yaxud yutavassəlir riyazi iləl məçhulatı ləxisabiyyə. Deyir ki, necə ki cəbr ilmi nədən danışır? Ən turuqi həllil muadilat, tənliklərin həlli yollarından danışır. Əlləti bihə yutavassəlir riyazi iləl məçhulatı ləxisabiyyə. Hansı ki, onun vasitəsilə riyaziyyatçı nə edir? Məçhul olan o hesabı x, y nə edir təmlilərdə? Cavabı nədir? Onlara gedib yetişir riyaziyyatçı. Amma məntiq elminin o ümumi təriqləri ilə, belə deyək də, burada turuq deyir, ona görə mən də turuq deyirəm. Ki, yer, başqa yerdə külli deyər, külli deyər. Deyir, o ümumi təriqləri ki var, onları bəyan edir məntiq elmi, oxşatdı nəyə? Cəbr elminə. Düzdür? Amma cəbrin ümumi, məsələn, oxşada bilərik həmçinin üsul-i fiqhə. Üsul-i fiqhın özü də ümumi üsul-i fiqhın, məsələn, mövzusu deyirlər ki, üsul-i fiqhın mövzusu budur ki, kullu əmrin kulliyyun yəqa'u fi tariqil istinbat. Bütün hər o kulli məsələlər ki, istinbat yolunda nədir, müstənbitin qarşısına çıxır və bəli, qarşısına çıxır. Onun ümumi məsələlərindən, məntiqin ümumi məsələlərinin fərqi nədir? Üsul-i fiqhin o ki, ümumi məsələləri var, külliyyatları var. O yalnız istifadə olunur harada? Fiqhdə. Tətbiq olunur hara? Fiqhə. Yalnız tətbiq olunur hara? Fiqhə. Düzdür? Amma məntiqdəki külliyyatlar, tək fiqh nədir? Məntiqdəki külliyyatlar bütün elmdir. Məlum oldu. Ona görə məsələn Şəhid Sədr, onda bir məntiq kitabı var. Orada yazır ki, nisbətu ilmil usul ilə ilmil fiqh kənisbətil məntiq ilə cəmi'il ulum. Deyir, üsul-i fiqh elminin fiqh elminə nisbəti məntiq elminin bütün elmlərə nisbəti kimidir. Yəni, üsul-i fiqh fiqh üçün hansı xidmətləri göstərir? Məntiq elmi bütün elmlər üçün həmin xidmətləri göstərir. Məlum oldu. Deyir, bu ki, deyir, danışdım, ola bilər yaxşı başa düşməmsən, ona görə bir bəyanın ovzəh, daha aydın bir ibarə ilə deyək, bəyanla deyək. Elmul məntiq yuallimukəl qəvaidəl əmmə littəfkiri səhih hətta yəntəqilə zihnuk iləl əfqari səhihə fi cəmi'l ulum. Elmi məntiq yuallimukəl qəvaid, sənə qaydaları öyrədir. Əl-amə, ümumi qaydalar. Niyə? Littəfkiri səhih. Ta sən nə edəsən? Düzgün şəkildə düşünəsən. Aydındır? Ümumi qaydalar öyrədir ki, nə edəsən? Düzgün düşünəsən. Hətta yəntəqilə zeyhnuk iləl əfqarı səhihə fi cəmi'l ulum. Hətta sənin zeyhnin düzgün, səhih fikirlərə yönəlsin, yəni səhih fikirləşəsən, səhih fikirlərə getsin sənin zeynin bütün elmlərdə. Aydındır? O ümumidir, mənası budur. Yəni, bütün elmlərdə sən düzgün düşünə biləsən. Üsul-i fiqhdə gələrsən, suğra qurarsan, kubra qurarsan, nədir, digər elmlərin, məsələn, elmlərdə acizə keçən dəfə, məsələn, misal vurdum, deyək ki, hər hansı bir elmin, məsələn, deyək ki, kimyası gəlir, nə edir? Maddəyə, məsələn, tərif verir. Bu maddəyə tərif verəndə o, həmin o məntiqdəki qayda qanunlardan istifadə edib tərif verməlidir və illə nə olacaq? Tərifi səhv ola bilər. Məlum oldu. Və məntiq şunas gəlib nə edib ona? İrad gətirə bilər ki, sənin bu tərifin səhvdir. Çünki bu tərifdə olan bu qayda və şərtlər nədir? Yerində deyil. Hər qərəzində bunların hamısı inşallah gələcəkdə oxuyasın. فيعلمك على أية هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. دير فيعلمك منطق علم سنة öğretir neyi? على أية هيئة وترتيب فكري. Hansı heyətlə, və hansı tərtiblə, fikri tərtiblə təntəqilu sənin zihnin elə bil ki, nəql olur minə suvarın hazirə zihnində hazır olan surətlərdən fi zihnik, zihnində hazır olan surətdən iləl umur il qaibə ənkə sənə məhsul olan şeylər, yəni sənin zihnində hazır olmayanlar qaibdən məqsul budur, yəni məhsul olanlar bir bunu öyrədir ki, yəni hansı məsələn, suğra, kubranı quranda hansı tərtiblə qurasan, hansı şərtlər var ki, gələcək hamısı nə hansı heyətlə qurmalısan, maddələr nə cür olmalıdır, heyət nə cür olmalıdır. Bunların hamısını deyir, sənə öyrədir ki, sən zehnində hazır olan o surətlər ki var, həmin o surətlərlə nə eləyəsən, sənə məhsul olanlara gedib yetişəsən. Və lizə sən muhazəl ilm əl-mizan və meyyar. Buna görə də bu elmə nə deyiblər? Mizan deyiblər, meyyar deyiblər, ölçü də. Minəl vəzni və l-iyar. Mizan və meyyar nədən götürülür? Vəzn və iyardan. Və səmmuhu və adlandırıblar bi ənnəhu xadimul ulum. Hətta ilmul cəbr ləzi şəbbəhnə hazəl ilmə. Deyir ki, ha belə bunu xadimul ulum adlandırıblar, elmlərin xidmətçisi. Hətta deyir, cəbr ilmi ki, biz bunu onu oxşatdıq bu elmə. Yurtəkizu həllu məsailihi və qazayahu əleyh. Deyir, onun da deyir, cəbr elminin də məsələ və qəziyyələrinin həlli mərkəz mürtəkiz olur buna, məntiq ilmindən. Yəni, o da istifadə edir nədən? Məntiq ilmindən. Məntiq ilmi bunun üçün də xidmət edir. Fəlabuddə li talibi hazəl ilim min isti'mali təmrinati li hazihil ədəd və icra'i əməliyyətiha fi əsnail dərasə. Bu elmi öyrənmək üçün, deyir, labuddür, nəticə çıxardır, dediklərlə. Bu elmi öyrənən üçün labuddür ki, bu fəndə olan, deməli, təmrinatı, çalışmaları neynəsin, istifadə eləsin onlardan və oradakı əməliyyatları icra eləsin dərs öyrənmə zamanı. Şənül ulumu riyaziyyə və təbiiyyə deyir necə ki şənül ulumu riyaziyyə və təbiiyyə riyaziyyət və təbiiyyət elmlərinin şəni də bu cürdür. Riyaziyyəti məsələn ancaq insan bütün düstur teoremi əzbərləməni öyrənmir, belə çalışma eləyəsən. Məntiq də onu kimidir. Məntiq elə bir elmdir ki, sən gələcəkdə nə isə bilməyəndə deyirsən açım görün bu məntiqdə nə cür idi. Bu cür nədir? Məntiq elə bir elm oldu ki, həmişə səylə olmalıdır. Çünki sən gələcəkdə elə bir bu elmi öyrənirsən və digər elmləri öyrənmək üçün, digər elm, məsələn, gələcəkdə üsul-i fikri öyrənib, deyək ki, məsələn, bir şəxsdir, öyrənir bütün bu elmləri, istifadə eləmək istəyir, düzdür. Bu istifadə eləndə həmin bu qayda qanunlardan da istifadə eləyir. Düzdür, istər üsul-i fikri istifadə olsun, digər elmlər də istifadə olsun. Bu qayda qanunlardan nədir? İstifadə eləyəcək. Yaxşı, bu qayda qanunlardan istifadə eləmək üçün hər dəfə açacaq, görsün ki, Müzəffər nə yazıb orada, Şeyx Müzəffər Rəhməllah. Yox, o cür öyrənməlidir ki, artıq mələkə olsun, hamısı əzbər olsun beynində. Bu da nə cür olur, deyir, məsələ, məntiqi çalışmaları nədir bu kitabda olan və başqa kitabdan da tapsan əlbəttə ki, mövzuya aid olan, hər dərsə aid olan çalışmaları nə eləmək, həll eləməkdir. Əl-qərəz, bura bitdi və başlayır bura elm. Təmhid. Əvvəla nəyə görə elmdən danışır? Gələcəkdə, qabaqda gələcək bir neçə səhifə sonra ki, məntiqin mövzusu tərif və nədir? Müərrif və höccətdir məntiqin mövzusu. Məntiqin mövzusu müərrif və höccətdir. Və müərrif və höccət, gələcəkdə gələcək nə olan şeylər? Müərrif və höccətin də təsdiq və təsəvvürlə rabitəsi var. Nə cür? Nə cür deyəndə, yəni hansının, məsələn, höccət təsdiqə mürtəbitdir. Höccət. Müərrif təsəvvürə mürtəbitdir. O bir halda ki, höccət təsdiqə mürtəbitdir, yəni rabitəsi var, müərrif də təsəvvürə mürtəbitdir, gərək biz nədən danışaq birinci, deməli biz nədən danışaq ümumiyyətlə təsəvvür və təsdiqdən danışaq. Çünki bu məntiqin mövzusu müərrif və höccətdir. Müərrif və höccət, müərrifin təsəvvürə höccətin təsdiqə irtibatı olduğuna görə gərək mən nədən danışım? Təsdiq və təsəvvürdən də danışım. Təsdiq və təsəvvürdən də danışsam, təsdiq və təsəvvür nədir? Elmin qismlərindəndir. Deməli, mən birinci elmdən danışım. Elmi bölüm qismlərə, təsdiq və təsəvvürə, daha sonra höccət və müərrifin də bunlarla irtibatını, bilimlə irtibatı var. Məlum oldu? Yoxsa, məsələn, əvvəlcədən, məsələn, bilməyəsən təsdiq nədir, təsəvvür nədir? O irtibatı bilməyəcəksən. Məlum oldu, gələk biləsən təsdiq nədir, təsəvvür nədir ki, höccət və müərrifin də bunlara olan o irtibatını biləsən. Və təsdiq və təsəvvürün özündə nə olduğunu bilmək üçün gələk nəyin qismləridir, onu biləsən, elmin qismləridir. Bu belə. Yəni, buna görə nədən danışmalıdır? Elmdən danışmalıdır ki, ta, mövzu, müərrif və höccət olduğuna görə. Necə gəldi, yerimə çıxdı, onu deyim. Amma hansı elm? Elmin qismləri çoxdur. Elmi çox qismlərə bölədə baxış cəhəti fərq edir. Amma bizə lazım olan mümkündür. Bunlar olsun. İki qism mümkündür. Bir qismləndirmə budur ki, elmi feili, elmi infiali. Bir qismləndirmə budur, elmi husuli, elmi huzuri. Elmi feili, elmi infiali hələ nədir birinci? Elmi feili budur ki, elm məlumdan qabaqdır. Elmi infiali budur ki, elm məlumdan sonradır. Zehnin yaxınlaşması üçün misal, məsələn, bir mühəndis, düzdür, mühəndis ev tikmək istəyir. Birinci, onun çertiyoji, sxemi hardadır? Zehnindədir, düzdür. Hələ kağızın üzərinə heç çertiyojunu çəkməyib onu. Amma hamısı bu nədir? Bu, onun beynindədir. Elmi var ona, yoxdur. Var. İndi onu çəkdi kağızın üzərinə o çertiyoji, həmin mühəndis. Düzdür. O çəkdi, bu, həmin o məlumdur da, xaricdə müstahib yarandı. Düzdür. İndi bu, sən gəldin, həmin kağızı gördün. Düzdür. Sən hələ bilmirdin, sən mühəndis deyilsən. Səndə o çertiyoji elm var idi ya elm yox idi? Yox idi. Sən onu gördün, elmin yarandı. Sənin elmin oldu, elmin infiali. Məlumdan sonra yarandı sənin. Aydındır? Amma mühəndisin elmi, elmi feilidir. Ona nisbətdə. Niyə? Çünki o var idi zihnində. Aydındır? Onun elmi səbəb oldu ki, bu xaricdə vücudu yaransın. Məlumun vücudu yaransın. Və məlumun vücudu səbəb oldu ki, sənin zihnində elm yaransın. Aydındır? Mühəndisin elmi səbəb olub ki, o sxem yaransın, çertiyoj yaransın. Və o çertiyoj səbəb olur ki, səndə elm yaransın. Səndə elm, elmi infialidir. Amma mühəndisdə nədir? Elmi feilidir. Elmi feili ilə işimiz yoxdur. Təsdiq və təsəvvür elmi infialinin qismlərindəndir. Aydındır. Bu cəhətdən deyərik ki, hə, elmi infiali bölünür iki yerə, təsdiq və təsəvvür. Ən çox istifadə olunan bu bölgədir ki, elmi husuli və elmi huzuli. Elmi husuli, elmi huzuri nədir? Elmi husuli budur ki, ümumiyyətlə, elm nədir? Elm, məsələn, bu cür deyə bilərik ki, huzurul məlum ində zəhn. Məlumun zəhində hazırıq. Və yaxud huzurul məlum ində l-alim. Lədəl alim. Məlumun alim nəzdində nədir? Yanında hazır olmasıdır. İndi bu hazır olma bir dəfə vasitə ilə olur. Bir dəfə vasitəsiz olur. Əgər bu hazır olma vasitə ilə olsa, bu elmi husulidir. Əgər vasitəsiz olsa, bu elmi huzuridir. Bu cür deyəcək, in kana zalik, yəni həmin huzurul məlum lədəl alim. İn kana zalik bi təvassutu surə, əgər surət vasitəsilə olsa, elmi huzuridir. İn kana zalik biduni təvassutu surə, onda nədir? Huzuridir. Məlum oldu. Məsələn, mən baxıram bir od. Oda baxıram. Düzdür. O oda baxıram. O odun şəkli gəlir zihnimə. Düzdür. Məndə nə yarandı? Elmi husuli yarandır. Yəni, mən nə vasitəsilə oldu bu elm ki yaranıram? Görməyim. Surət, yox, onu görmək yox, o heç, o gördüm, onun işim yoxdur. Yəni ki, o ki hasil olur zehnimdə elm, nə vasitəsilə surət. Surətin vasitəsindən hasil olur da, düzdür? Belə deyil ki, odun özü mənim zehnimdədir. Odun özü məndə olsa ilə məni yandıracaq, düzdür? Amma odun özü yox. Odun surəti mənim zehnimdədir. Bu elmimə səbəb nədir? Həmin o surət. Düzdür? Ona görə deyir ki, surət vasitəsilə, əgər elm olsa elm husulidir. Elm-i huzuri bu isə budur ki, elm-i huzuri budur ki, həmin şey, biri var ki, elm-i huzuri də surətdir. Elm-i huzuri də isə vasitəsiz həmin şeyin özü hazırdır lədəl alim. Aliminə. Bəma huvə huvə. Öz həqiqəti ilə, öz zatı ilə hazırdır indəl alim, indəl zeyn. Zeyn tək bu ağrı deməzdir, ha, o qarışdırmıyor. Məsələn, insana aid misal, məsələn, insan öz zatına alimdir. Öz, məsələn, deyirsən, ha, mən. O mən var, ha. O mən bilir də, mən var, ha. Düzdür. Həmin o mən ki deyir, ha, deyir, mən varam. Həmin o, belə deyək ki, ağıl. Düzdür. Özünü varlığına nədir? Alimdir, zatına alimdir. O, öz ki, zatına alimdir, o elm həmin özünün surəti vasitəsilə yaranıb onun zihnində, yəni özünə baxıb və özü haqqında bir təsəvvür yaranıb, sonra həmin o təsəvvür vasitəsilə elm kəsb eləyib ona, yox, belə alimdir ona, hazırdır nəzdində. Və yaxud, məsələn, ağrı. Düzdür? Məsələn, insanın deyək ki, bədəni ağrıdır. Düzdür? Ağrını hiss eləyir o. İndi, burada deyirlər ki, o ağrıya olan elmi, elmi huzuridir, elmi huzuridir. Və məsələn, bədəni ağrıyan gedir həkimin yanına. Düzdür. Gedir həkimin yanına, həkimə... Həkimə başlayır, deyir ki, ağrı bu cürdür, bu cürdür, bu cürdür, bu cürdür, sifətlərini sayır. Bunun deməklərindən, Həkimdə bir surət formalaşır zihnində ağrı barədə. Həkimdə oldu husuli. Amma bu ağrı bunda var. Bunda nədir? Elmi huzuridir. Yəni ağrının özü bunda var. Özü hazırdır həmin o belə deyək, alimin nəzdində. Məlum oldu. Ona görə deyir ona elmi huzuridir. Burada elə müəyyən fərqləri var. Onları deyək daha aydın məlum olsun. Elmi husuli, elmi huzuri. Xüsuli elm xaricdə heç bir əsərə səbəb olmur. Amma huzuri elm xaricdə əsərə səbəb olur. Məsələn, sən xüsuli elm kəsb elədin od haqqında. Odun surəti yarandı sənin zihnində. Düzdür? Bu xaricdə bir əsərə səbəb olur. Mən bilirəm ki, od var. Od nədir? Şəkili bilirəm, yandırandır. Düzdür? İndi mən odu fikirləşəndə xaricdə od əmələ gəlir? Yox. O, odun zehnində yaranmış surəti xaricdə od yaradmır ki, elmi husuli xaricdə bir əsər qoymaz. Bu bir. Elmi huzuri xaricdə əsər qoyur. O ki, elm oldu ağrıya, əsəri nədir? Ağrıyırsan da. Məsələn, ayaq ağrıyır, axsıya-axsıya gedir. Düzdür? Qırağdan baxan deyir ki, bunun ayağı ağrıyır. Niyə? Çünki ayağı axsıyır. Xaricdə əsər qoydu. Elmi huzuri əsər qoyur. Amma elmi xüsuli nədir? Əsər qoymaz. Məlum oldu, buyur. Bəli, sonra elmi huzuridə iki dənə tərəf var. Amma elmi xüsulidə üç dənə tərəf var. Belə deyək, üç dənə rükun var. Elmi xüsulidə mən oda baxıram. Düzdür. Odun surəti yaranır zihnimdə. Düzdür. Həmin o surət vasitəsi ilə elm hasil oldu da, oldu elmi husuli. Mən alim, od, məlum, bir də o odun zihnində yaranmış surəti. Neçə şey oldu? Üç. Deməli, həmişə elmi husulidə ehtiyac var. Alim olsun, məlum xarici olsun, xaricdə məlum olan, bir də surət olsun. Məlum oldu, zihnində olan surət. Amma elmi husulidə iki tərəf var. Elm-i huzuridə bir alim var, bir məlum var, surət yoxdur. Yəni, məsələn, ağrı. Bir, mən bilirəm, bir də o ağrı var. Bir alim var, bir də məlum var. Amma surət yoxdur. Ona görə deyir ki, ha, elmi huzuridə surət vasitəsi olmadan elm hasil olur. Elmi husulidə nə olur? Surət vasitəsi ilə olur. Bunlar özün üçün yazarsan, əgər öyrənmək istəyirsən səbəbdir. Azı bu xarici vücuddur, ancaq yəni xarici vücud olmalıdır elmi husulü üçün. Nə? Elmi husulü üçün, ancaq xarici vücud olmalıdır. Yox, əsas məsələ budur ki, orada elm yaransın nədir? Mən niyə xarici deyirəm, ha, məlum xarici dedim, yəni budur ki, surətlə qarışdırmayasan. Aydındır, bir məlum olan şey, nəyə ki, elm kəsb edirsən, yəni sənin... surət yaradır. Bəli, sənin surət yaradır. Əsas bir məlumə ehtiyacı var, bir surətə ehtiyacı var, bir də alimə ehtiyacı var. Belə yox ki, hər məlum xaricdə nədir? Hökmən vücudu olmalıdır, yox. Sonra. Bəli, deməli. Bunların içərisində elmi huzuridə xəta yoxdur. Elmi huzuridə. Amma elmi husulidə xəta baş verir. Elmi huzuridə bu fərqlər çoxdur ha. Məsələn, bunda bu haşiyədə 3 dənə fərq sayır. Soram elə yerlər var 7 dənə fərq sayır. Hər qərəz, yəni bu qədər fərq kifayətdir də. Bir fərqi elə həmin o təvəssütü götürə bilərsən. Elmi huzurudə təvəssütləndir, təvəssütsüzdür, surət vasitəsi olmadan elm hasil olur. Elmi huzurudə surət vasitəsinə ehtiyac var. Biri oldu, sonra husuli xaricdə əsərə səbəb olur, amma huzuri nədir? Xaricdə əsərə səbəb olmaz. Yəni, huzuri bəli. Husuli mən nə dedim? Sən husuli səbəb olmur, hə. Amma huzuri bəli, səbəb olur. Bir əsərə səbəb olur. Sonra... Birinin üç rükünü var, birinin iki rükünü. Bəli, huzuridə iki rükün var, husulidə üç. İki tərəf var, husulidə üç tərəf var. Nədir? Alim, məlum, surət. Bəli, bəli. Əsas bunları bildin, o digər fərqlər ki var, onlar da elə bunların üzərində məqnun olur. Yəni, elə rahat başa düşmək olur onlarda. Sonra, elmi husulidə deyirlər, xəta mümkündür, elmi huzuridə xəta yoxdur. Elmi husulidə xəta mümkündür. Amma elmi nədir, huzuridə xəta yoxdur. Ona görə də deyir ki, elmi husulidə niyə xəta mümkündür? Çünki mümkündür sənin zehnindəki surət o məlumla mütabiq olmasın. Məlumu vaqeyi ki var, ha, həqiqətdə məlum olan mən surət nədən hasıl olur? Həmin o məlumla. O, əgər o məlumla müvafiq olsa, düzgündür elmi. Müvafiq olmasa, xətadır. Ona görə də məntiq hansı elm öyrənəcək? Bu elm öyrənəcək. Elmi husulinin təsdiq və təsəvvüründən danışacaq. Təsdiq və təsəvvür elmi husulidən ayrılır. Və başlayacaq elmi husulidən açmağa. Niyə? Çünki məntiqin vəzifəsi budur ki, nə? Sənin zehni və fikri xətalardan nə eləsin? Qorusun, təsdiq eləsin fikrivi, əfqarını. Deməli, elmi husulidən ayrılır. Çünki orada xəta yoxdur. Əgər bu təsdiq məqsədi məntiq elminin təsdiqdirsə, təsih harada olur? Xəta olan yerdə olur da, düzdür. Xəta olan yerdə təsih olur ki, bu gəlir nədir burdan danışır. Ona görə elmi husuli bölünür iki yerə. Təsdiq və təsəvvürə. Məlum oldu? Elm nədir? İki cürdür təqsimdə. Huzuri və husuli. Feili və infialiyə bölsək, infialinin qisimləri təsdiq və təsəvvürdür. Huzuri və husuliyə bölsək, husulinin qisimləri təsdiq və təsəvvürdür və məntiq bizə onu öyrədir. Məlum oldu. Ona görə ki, bu ki, başlayacaq elmdən danışmağa, elmi husulidən danışacaq, elmi huzuridən danışmayacaq. Mətni inşallah oxuyacaq. Elhamdülillah, Rabbil alamin.